Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli kardeşlerimiz, hadisi şerif sevenler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sevenler ve onun mübarek kelimelerini, sözlerini dinlemek isteyenler, hemen insanları haberdar eden, sohbet başladı, ders başladı. Dünya ahiret saadetimiz için Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'i dinlemekten başka bir çare yok. Çünkü ancak Mevla ona bildirdi, ona gösterdi bu yolları. Saadet ve selamet yollarını. Rabbim Habibine gönderdi, gösterdi. Onun için o da bize yol gösteriyor. Ahirette perişan olmamamızı istiyor. Ahirette eli cebi boş çıkmayalım, müflis gitmeyelim. Bak dünyada ekmek lazım, yemek lazım. Ev lazım, yatak lazım, eş lazım. Efendim bu kadar ihtiyaçlarımız var. Biri bozulsa, ihtiyaçlarımızdan biri görülmese perişan oluruz yani. Ahirete de iman ediyoruz. Ahiretinde işte evi lazım, yemeği lazım, yatağı lazım, elbisesi lazım. Hep bunlar Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde bizlere bildiriliyor. Neler kazandırır? Hangi şeyler kaybettirir? Bunlar çok önemli. Hadis-i şerif derslerini dinlemeyen insanlar felah bulmaz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i dinlememiş oluyorlar. Onun ilimlerinden faydalanmamış oluyorlar. Kendi başlarına nasıl Allah'ın yolunu bulacaklar? Nasıl cennetin yolunu bulacaklar? Mutlaka birbirini haberdar edelim. Hemen telefon açalım, mesaj atalım. Sohbet başladı, ders başladı. İnşallah Şaban-ı Şerif ayındayız. Benim ayımdır buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ferahimallahu men aneni fi şer. Benim ayımda bana yardım edene Allah rahmetiyle muamele etsin. Peygamber duası alacaksın. Allah acısın diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duası asla reddolmaz. Kime acısın? Bana yardım edene. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme nasıl yardım edilir? Bugün ona yardım etmenin tek çaresi var. Hadis-i şeriflerini yaymak. Getirdiği Kur'an'ı tebliğ etmek. Okuduğu, buyurduğu hadis-i şerifleri neşretmek. Şimdi bir telefonla, bir mesajla sohbet başladı, hadis-i şerifler başladı diye adamı haber etmekle herkes çevresinde bunu yapsa mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yardım etmiş olur. Ve Şaban ayında onun duasını almış olur. Bu Şaban ayına mahsus bir duadır, özel bir duadır. Benim ayımda bana yardım edene. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biz nasıl yardım edeceğiz? Sofrasını mı kuracağız? Yatağını mı sereceğiz? Biz nasıl yardım edebiliriz yani? Ancak dinine yardım. Hadis-i şerifler onun beyanlarıdır ve kelamlarıdır. Hadis-i şerifleri yayan, şimdi bu dersi insanlara duyurup ilan etseniz, Şaban duasını aldınız. Benim ayımda. Onun için az günler kaldı, Şaban ayının günleri bitiyor. Yarıyı geçtik, beratı geçince yarıyı geçmiş olduk. Bundan dolayı kazanmanızı isterim. Hepiniz birbirinizi haberdar ediniz ve hadis-i şeriflere başlayalım. Tabii geçenden birkaç derslerden beri takip ettiğimiz uzun bir hadis-i şerif vardı. İnşallah bugün onu bitireceğiz. Bir de bir hadis-i şerif daha var bu bapta. Nasip olursa onu da bitirebiliriz inşallah. Bap da bitmiş olur. قَالَ وَتَصْعَدُ الْحَفَظَّةُ بِعَمَلِ الْعَبْدِ مِنْ صَلَاتٍ وَصِيَامٍ وَحَجٍ وَعُمْرَةٍ وَخُلُقٍ حَسَنٍ وَصَمْتٍ وَذِكْرٍ لِلّٰهِ تَعَالَى. Evet. Burayı da okumuşuz. Yani yedi kat semanın meleklerini, kapılarını bir kulun ameliyle dolaştırdılar. Bir kulun amelini melekler aldılar. İşte bir günlük yaptığı amel itibarıyla birinci kat semadan gıybet ettiği için yere atıldı, geçemedi. Efendim ikinci kat semadan yine bir kulun ameli efendim dünya menfaati temin etmesinden dolayı yani din işlerini ile dünya işleri niyeti dünya, sırf dünya için girmiş bu işlere. Onun da ameli oradan atıldı. Sonra yine sadakalar, oruçlar, namazlar, ibadetler, melekler bile şaşırdı ne güzel amelleri var. Fakat gökteki görevli melek kapının sahibi, durun bu ameli sahibin yüzüne vurun buyurdu. O da kibirle görevli meleğim dedi. Bu adamda kibir var. O da oradan aşağı indi. Dördüncü kat semada ucup kendini beğenen adamın amelleri atıldı. Sonra beşinci kat semada melekler getirdiler. Ameli de çok beğendiler. Ta beşe kadar da teftişlerden geçti. Fakat beşte hasetle görevli melek dedi ki ben dedi bu adam kıskanırdı arkadaşlarını, hocaları, hafızları. Efendim onlardan fazla yapayım derken onun da aleyhine konuşurdu. Onun için bunun amelini Allah sahibinin suratına vurun diye emir buyurdu. O da gitti. Sonra bir kulun ameli namaz, zekat, hac, umre, oruç. Altıncı kata çıkardılar. Görevli melek altıncıya kadar geldikten sonra dedi ki bu adamda merhamet yoktu. Bir insanın başına bela gelse sevinirdi. Düşmanlarının başına falan. Bu da aşağı indirildi. Sonra bir kulun amelleri efendim fıkıh da var. İctihad da var. Haramlardan, şüphelerden sakınmak. Vera de var. Ama onda amellerini getirdiler yedinci kata. Oranın görevli meleği 3000 de melek refakat etti. Ameli çok güzel beğendiler. Fakat görevli melek onu da alın bunun suratına çarpın. Sahibinin suratına çarpın. Uzuvlarına vurun. Kalbini mühürleyin. Çünkü bunda derdi başkaydı. İşte fıkıhçıların yanında mertebe kazanayım. Alimlerin yanında anılayım. İşte bütün şehirlerde adım dolaşsın falan. Niyetinde ihlas yok idi. O da reddedildi. Böylece hadis-i şerifler 7 kat semağı geçtik. Bayağı da zor geçtik yani. Bayağı bir dersler uzun sürdü. Fakat araya işte Recep Şerif girdi, Şaban Şerif girdi falan. Miraç dersi girdi. Şimdi bu hadis-i şerifi bitiriyoruz. Bu hadis-i şerifi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muaz Efendimiz'e beyan etti. Muaz Hazretleri diyor ki ben bu hadis-i şerifi dinledim. Ölüm koptu. Hepimiz günahkarız dedi sahabe için. Yani kul günahsız olmaz. Peki bu kadar 7 kat semanın teftişinden biz nasıl geçeceğiz? Kultu dedim ya Resulallah. Ey Allah'ın elçisi dedim diyor Hazreti Muaz. Ente Resulullah. Sen Allah'ın elçisisin. Senin Allah katında çok büyük itibarın var. Ve ne Muaz? Ben Muaz'ım dedim. Ben kimim ki ben? Garip bir Müslümanım. Ben Muaz'ım yani. Benim Allah'ın dinde ne itibarım var? Halbuki var. Sahabe olmasından dolayı var. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sevdiği olması. Ya Muaz inni uhibbuke. Ey Muaz ben seni seviyorum buyurdu bir kere ona. Her kula nasip olur mu? Kainatın efendisi, Allah'ın sevgilisi diyor ona ki ben seni seviyorum. İnni uhibbuke. Ona dua et. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem sevdiklerine hep iyilik eder. İyilik nedir? Dua. Dedi her namazın peşine Allahümme inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetike. La tedi anne dübura külli salati. Her namazın peşine bu duayı okumayı terk etmedi. Efendim babamız Alaaddin Efendi. Çok okuyun buyururdu. Efendi Hazretleri her selam verip bunu okurdu. Tabi hadis-i şerif. Ya Rabbi zikrine, şükrüne ve güzel ibadetine muvaffak olmam için bana yardım eyle. Çünkü namazı bitiriyorsun ya. Hani dua istiyorsun. Yeniden muvaffak olayım. Yeniden nasip olsun. Her namazın peşine bunu terk et. Ey Muaz ben seni seviyorum. Yüce sahibi şehit oldu. Taun'da veba salgında, Ambas Taun'da. Ürdün'de kabri şerifi ben ziyaret ettim. Ondan sonra çok mübarek yer. Her taraf sahabe dolu da çok şehit olmuşlar. Oğlu da yanında biraz. Önce oğlu şehit oldu, peşine o şehit oldu ikisi de. Veba salgınında ölen şehittir. Hazreti Muaz Efendimiz genç şehit oldu yani. Hatırladığım kadarıyla böyle 30 küsurlu yaşlar. Ama efkavum ve alemum bil halal ve haram Muaz ibn-i Cebel. Ümmetim içinde helalları haramları en iyi bilen Muaz ibn-i Cebel'dir buyuruyor. Fıkhı bütün sökmüş. Büyük müştehit. Sahabenin içinde hep bütün sahabe müştehit değildi. Hazreti Muaz müştehitlerden. Yemen'e vali gönderdi. Dedi ey Muaz belki de bir daha beni göremeyeceksin. Kabrime uğrarsın, mescidime uğrarsın. Beni ziyaret edersin. Nasıl bildi sallallahu aleyhi ve sellem vefat edeceğini? Gaybı bilmezdi. Allah bildirdi. O sonra kabrime uğrarsın dedi. Bak Vehhabiler diyorlar kabre ziyarete niyet edilmez, mescide niyet edilir. Halbuki öyle olur mu? Bak kabrime uğrarsın dedi sahih hadis. Ziyaret edersin ben dedi. Hazreti Muaz'a sordu. Yemen'e gidiyorsun vali olarak. Neyle hükmedeceksin? Dedi Allah'ın kitabıyla karar vereceğim. Dedi Kur'an'da bulamazsan. Dedi Resulullah'ın sünneti, senin sünnetli hadislerini biliyorum ya. Onlarla. Peki benim hadislerimde de o konu yoksa, yani duymamışsan, O zaman eşteydi orayı. Görüşüme müracaat ederim dedi. Kıyas yaparım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Olur mu öyle? Sen ne görüşüne içtihat yapıyorsun? Demedi. İşte bu İmam-ı Azamlara kapıyı açan burasıdır. Ne bileyim? Elhamdülillah lezî veffeka Resulü Resulü. O Allah'a hamd ederim ki Resulünün Resulünü muvaffak etti. Yani Resulü kendisi. Resulünün Resulü ne demek? Peygamberin elçisi. Hazreti Muaz onun elçisi ya. Resulünün elçisini yani doğruya muvaffak eden Allah'a hamdolsun. Çünkü ben de dedi, içtihat yaparım. Çok sevdiğidir. Radıyallahu Teala. Kabri mis kokuyor, amber kokuyor. Bir cami şerifin kenarındadır. Haziresindedir. Hemen cami şerifin bitişindedir. Oğlu da orada. Rabbim şefaatlerine nail eyle. Amin. Dedim ben, sen Resulullah'sın, ben Muaz'ım. Yani benim durumum ne olacak? Sen kurtarmışsın. Benim durumum ne olacak? Bu kadar amelleri milletin dökülen dökülene gökten aşağı atılıyor. Biz nasıl kabul olacağız? Kale buyurdu sallallahu teala aleyhi ve sellem. İktedibi ve inkâne fî amelike taksir. Ey Muaz, amelinde kusur küsur noksanlık olsa da bana uy. Bana tabi ol. Evvela benim gibi inan demektir. Şu Efendimiz'e uymanın en mühimi nedir? Ehl-i sünnet vel cemaat itikadı. İtikatta Resulullah'a uymayanın sünnette namazlık, sünnet namazı sarık sarsa ne kurtarır? Hiçbir faydası yok. Evvela itikatta bana uyacaksın. Benim gibi inanacaksın. Mustafa Aleyhisselam'ın oğlu Resulullah'a uydu mu? Uymadı. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kader var dedi. Alın yası haktır dedi. Çocuğun ana rahmindeyken melekler iner. Rızkını, ecelini, şakıyı, sahit yazarlar buyurdu. Hepsi sahih, çok mütevatir hadisler. O ne diyor? Kadere inanmak şart değil. Buradan zaten ayrıldı. Ondan sonra sünneti kılmış mı, namaz kılmış mı, takke takmış mı? Bizim millet ağacın yaprağını silmekle uğraşıyor. Halbuki ağacın köküne vurmuşlar şeyi, neşteri götürüyorlar. Testereyi köküne vurmuşlar, kesiyorlar. Bu hala yaprağı siliyor. İslamoğlu'nun kafasında takke yokmuş. Ya İslamoğlu'nun kafasında ehl-i sünnet imanı yok. Daha amentünün imanı yok, sen kafasında takke arıyorsun. Bizimkiler de bir alem ya. Gidiyorlar akopa diyorlar, sakal bırak. Adam dedi akop ya. Adam dedi ki altın yüzüğü çıkardı, altın yüzüğü haram. Adam da dedi ki bir adımı sor ya, belki adım akop dedi ya. Yani daha Ermeni'ye, Yahudi'ye gidip altın yüzük haram denir mi? Saçmalığa bak. Bizimkiler İslamoğlu'na da takkesi yok demesi buna benzedi. Böyle emniarif mi olur? Adamın ehl-i sünnete göre imanı yok. Kadere inanmıyor. Sen hala gidiyorsun diyorsun ki Allah pantol giyiyor, ceket giyiyor. Pantol giyse ne olur ya? İmanlı olsa donsuz geçse ne olur? Günaha girer. Ama ehl-i sünnete göre inanmayan şalvar giyse kurtaramaz. Ya, şuur. Önce ehl-i sünnet ve cemaat. İman beyinde biter, akılda biter, kalpte biter. İnanmayana ne konuşuyoruz? Bana uy dedi ya Muaz. Bana uymayan kurtulamaz buyur. Benim gibi inanmayan kurtulamaz buyur. Kullun finnâri illâ vahide. İbn-i Mace hadisi mektubatta da geçer. Hepsi cehennem dedi 72 fırkan. Bir cennete giremez. Bir müstesna olan ehl-i sünnettir. O 73'ten bir müstesnadır. 72'nin küllüğün finni Arapçı cehenneme gider. Ankara ilahiyat mutezile dolmuş. 72 fırkadan biridir mutezile. Allah'ın sıfatlarını inkar ederler. Birçok şey inkar ederler. Mucizeleri inkar ederler. Bak Kur'an'ı değiştirelim diyen o İlhami miydi neydi profesör? O işte Ankara ilahiyatın itikat bölümünde çalışıyor. Profesör olmuş. Bir bölüm başkanı Şaban neydi soyadı? Şaban denen bir profesör. Geçenlerde söyledim size. Onun için bana uy, bana uymayan kurtulamaz. Amelinde kusur olsa da. Yani insan, işte günahlar hepimiz için, küçüğüne de düşebiliriz, büyüğüne de düşebiliriz. Kimse peygamber değil bizlerden. Masum değiliz, mahfuz değiliz. Yani amelde kusur olur. Yanlışlar olur, eksikler olur, hatalar olur. Rabbim setreder, affeder. Ama bana uy. Ne demek bu? O zaman sünnet, namaz, sarık, misvak kastetmiyor. Ehl-i sünnet itikadını kastediyor. Çünkü neden? Amelinde kusurlar olsa da. Tabii ki bununla beraber itikatta uyduktan sonra Namazı onun gibi kılacaksın, haccı onun gibi yapacaksın, elbiseni onun gibi giyeceksin, işte başında onun gibi sarın olacak, üzerinde bir tutam sakın. Ayrı bir şey. Onların hepsi lazım. Elzem. Ama amelde kusurun varsa da itikatta kusurun olmaz. Bana hakkıyla uy. Ya Muaz. Ey Muaz. Hafız ala lisanike. Kurtuluşun reçetesini veriyor Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Dilini koru. Bu adam başına belaları açan budur buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Neden? Minel vakiyati. Gıybetten, dedikodudan, iftiradan. Hep bizi batıran dilimizin bu gıybetleri. Tabii kimseyi gıybet edemezsin. Hakkına giremezsin. Allah Teala onun hakkına sahiptir. Onun gıyabında da gıybet zaten gıyaptan da geliyor. Gıyap yani adam yanında yok. Adamın gıyabında konuştuyorsun ama onun sahibinin gıyabında konuşmuyorsun. Herkesin sahibi Allah var. Celle Celal. Allah'ın gıyabında değilsin. Allah Teala Allamul Guyub. Kayıpların hepsi. Kayıp da oradan geliyor. Gayb. Türkçe'de kayıp diyorlar işte. Kayıp, gayb. Yanda değil. Yok. Bütün gizleri hakkıyla bilen Allah Celle Celal. Sen adam duymuyor diyorsun. Onun Allah'ı da mı duymuyor haşa? Onun için dilini koru. Özellikle fi ihvanike min hameletil Kur'an. Kur'an'ı yüklenmiş hafız ve hocalardan olan kardeşlerin hakkında dedikodu gıybet yapma. Nasıl biliyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hafızlar, hocalar çok birbirini çekiştireceğini? Hiç duramazlar. İkisi bir araya gelse hemen öbürlerini çekiştirirler. Şurayı yanlış okudu, şurayı düzgün okudu. Vaaz da şöyle hata etti, çok uzattı, çok kıstı. Birbirini beğenmemek bizim hocalarda. Allah Allah. Çok var ya, mahvolacağız. Hele kendimize gelelim ne olur ya. İstiğfar edelim, tövbe edelim. Ramazan-ı Şerif'e yaklaştığımız şu mübarek günlerde, Ramazan'da günahlar da kat kat katlanıyor. Yani bir fren yapmak lazımdır. İstiğfar etmek lazımdır. Tevbe etmek lazımdır. Şaban-ı Şahsine de var. Şaban ayının istiğfarları var. Ondan sonra efendim öğlenlerin ikide arası okunuyor. 7 kere var. En azından bir kere okunsa günahların mahvolması için hiç istiğfarsız yaşamayalım bak. Devamlı çünkü dedikodu yapıyoruz. Gıybet yapıyoruz. وَحْمِلْ ذُنُوبَكَ عَلَيْكَ وَلَا تَحْمِلْهَا عَلَيْهِمْ. Günahlarını kendine yükle. Günahlarını diğer arkadaşlarına, hafız hocalara yükleme. Ne demek? Yani suçu kendinde ara. Kabahati kendinde ara. Evet, o şunu yanlış yaptı, bu bunu yanlış yaptı. Hani itikadı ehl-i sünnet olanları konuşuyoruz. Çünkü adam ehl-i sünnete muhaliftir. Ben reddiye yapıyorum. Şu hoca yanlış konuşuyor. Bu ayrı bir şey. Adamı milleti dinden çıkarıyor. Ehl-i sünnetten ayırıyor. Onu tabii teşhir edeceğiz. Ama adamın itikadı ehl-i sünnet şudur budur. Ne olmuş işte? Beyaz çorap giymiş. E ne olacak beyaz çorap bize? İşte beyaz çorap yere çok değermiş de kirlenirmiş de. Secdede işte ayaklarını gördüm de ayakları leş gibi de falan. Sana ne? Sana ne ya? Kaşı varmış, gözü varmış. İşte Allah boyu kısaymış, yüzü nursuzmuş. Tövbe estağfurullah. Sana ne? Bunlar gıybet dedikodu. Çok kötü bir şey. O şöyle yaptı, bu böyle yaptı. Bir sene ya ne yemiş, ne demiş. Çok kıymetli, kaliteli arabası varmış. Sana ne? Testi sana mı gidiyor? Baklava tepsisi sana mı gidiyor? Sana gitmiyor. Nasrettin Hoca ne dedi? Sana mı geliyor dedi? Yok dedi. Sana ne dedi o zaman? Kime gidiyor tepsi dedi. Öyle mi? Sana gidiyorsa dedi, bana ne dedi. Bana geliyorsa dedi, sana ne dedi. Bir sene araba almış, belki biri hediye etmiş, belki bir birikimi var, belki miras kaldı. Hemen bu parayı nereden buldu? Maliye misin? Git ihbar yap müfettiş. O da kötü bir şey ya, öyle ihbar yapılır mı ya? Laf geçip konuşuyor. Yani maliyenin işini üstüne almışsın. Münker nekir misin? Sorgu sual senden mi soruluyor? Günahlarını kendine yükle. Kardeşlerine, hafızlara, hocalara, alim, Müslüman ihvanlar birbirine, cemaatler birbirine. Atmayın suçu. Suç bende de ya. Ve la tüzekki nefseke bizemmiyim. Efendim sen nasıl derdi bunu? Hafız hocalardan, Müslüman kardeşlerini kınayarak, zemmederek kendini temize çıkartma. Kur'an'da da söylüyor. فَلَا تُزَكُّوا اَنْفُسَكُمْ هُوَ عَلَمُ بِمَنِ اتَّقَوَ. Kim haramlardan daha çok sakınıyor, en iyi Allah biliyor. Kendinizi temize çıkartmayın. Ben şöyleyim, ben böyleyim. Bırakın bu işleri, Allah buyuruyor. Necim suresinin ayetinde. Burada da ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Sen onları tenkit ediyorsun. Efendi Hazretleri derdi ki, bir adamın aleyhine konuşan ne demiş oluyor biliyor musunuz? Biz de derdik, ne demiş oluyor? Onu sevmeyin, beni sevin demiş oluyor. Efendi Hazretleri ne kadar kısayı zaten görüyor musun? Onu sevmeyin, beni sevin. Bak, onları tenkit ederek kendinizi temize çıkartmayın. Niye aleyhine konuşuyorsun? Kendini temizleme. Öyle bir şey yok. وَلَا تَرْفَى نَفْسَكَ عَلَيْهِمْ. Kendini onların üstüne çıkartma. Ben daha hafızlığım kuvvetli. Yok ben aşere de biliyorum. Yok vücuh da okuyorum. Yok ben unutmuyorum. Yok benim sesim güzel. Yok ben şöyle alimim, şöyle hocayım, böyle vaaz ediyorum. Yok birini Müslüman ettim. Yok birini namaza başlattım. Ya böyle şeylerle millete hava atma. Allah nasip etti. Hidayeti Allah'tandır. Allah yarattı. Seni vasıta ettiyse çok hamd et, şükret. Seni hayra anahtar etmiş. Sen niye kendinden bilip de yükseklik taslıyorsun? وَلَا تُدْخِلْ عَمَلَ الدُّنْيَا فِي عَمَلِ الْآخِرَةِ. Dünya işini, ahiret işine sokma. Yani Kur'an okumakla, vaaz etmekle, namaz kılmakla, hacca gitmekle ne yapma? Dünya işini birleştirme. Yani o arada şu da beni namazda görüyor, ondan da ne kar ederim. İşte efendim şöyle ibadetli görüneyim de o adam da beni ortak etsin işine. Yok efendim beni yanına alsın, çalıştırsın. Yok efendim bizim derneğe yardım etsin bilmem ne. Ya yapma bu işleri. Ahiret işleri Allah'a mahsustur. Namaz, oruç, hac, zekat Allah'a mahsustur. Elâ lillâhi dînul hâlis. Karışıksız din ve taat ve ibadet ancak Allah'a aittir. Allah'a yapılan işlerde dünya işlerini sokmamak lazım. Rey alırım. Beni muhtar seçerler. Yok başvekil olurum. Değil mi? Belki ben işte vali tayin ederler. İşte kaymakam yaparlar. Tayin bekliyor, öğretmen yaparlar beni. Niye? İşte ben namaz kılayım, görüneyim de karımı da kapatayım. Ya bu gizli riya, bu şirktir. Gizli riya şirktir. Hani gavur oldun demiyorum. Ama Allah'ın huzurunda yedi kat semadan aşağı patır patır dökülüyor, yuvarlanıyorlar. Allah'ımızın kabul makamına yükselemez. İçinde dünya işlerini niyetle ahiret işi yapanlar. Bir adam kıldığı namazla, yaptığı zikirle dünyadan da şunu kazanırım, belki şu getirisi olur diye niyet eder mi? Bunu edenin amelini Rabbim kabul eder mi? Hiç ortak ister mi kendine haşa? Celle şanuhu celle. وَلَا تَتَكَبَّرْ ف۪ي مَجْلِسِكَ. Oturduğun toplantılar, meclisler oluyor, kalabalıklar bir araya geliyor, düğünler, dernekler falan filan. Sakın büyüklük taslama. İşte beni protokole alın. Geçen sohbette de dedim. Yok efendim ben ön demeyeyim. Yok ben geri demeyeyim. Ya mübarek. Misafir ev sahibinin buzağısıdır derler. Nereye çöktersin oraya çökeceksin daha. Ön desin, geri desin ne fark eder? Efendim bir toplantıda öne geçersen cennette mi öne geçmiş oluyorsun? Arka koltuğa gidersen cennette mi geri kalmış oluyorsun? Burası dünyadır. Dünyada hatta düşük ol ki ahirette rafi olasın, yüce olasın. Meclisinde büyüklük taslama ki لِكَيْ يَحْدَرَ النَّاسُ مِنْ سُوْ خُلُقِكَ. Sonra insanlar senin kötü ahlakından efendim sakınmak zorunda kalırlar. Herkes birbirine der, bu ne kibirli adam, bu ne havalı adam. Havasından geçilmiyor. Efendim, selam vermiyor. Adama tükürüğünü bile atmaz derler. Yani. Öyle kibirliler var ha. Sonra insanlar da hep senin kötü ahlakını anarlar. Birbirlerini sakındırırlar. Sakın bu adamla işiniz olmasın. Bu ne terbiyesiz adam derler. Ya, zaten Mevla ya dehulü cennete men kâne fî kalbi mislâli zerratin min kibir. Büyüklük taslamak düşüncesinden zerre kadar bulunduran cennete giremez buyuruyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve la tunaci raculen ve indeke aharu. Yanında başka biri varken öbür adamla fıs fıs konuşma. Ne ahlak ya. Adamlar şüphelenir benim aleyhime mi konuşuyor diye. Zaten şu anda bütün millet biri bir şey konuşsa hemen benim aleyhime mi konuşuyor. Sen kimsin et senin aleyhine konuşacağım ya. İşim mi bitti senin aleyhine konuşma. Vaktime yazık. Ama işte herif öyle takıyor kafasına. Hani münafıkların alametlerinden Kur'an-ı Kerim'de münafıkun suresinde yahsebune külle sayhatin aleyhim. Nerede bir nara kopsa, nerede bir ses çıksa hepsini kendi aleyhlerine zannederler. Çünkü neden? Haindirler, ikiyüzlüdürler. El hainu haifun. Hainler korkak olur. İkiyüzlü sahtekar olduğu için bir şey duydu. Benim aleyhime bir şeyim var. Şu şöyle dedi, benim aleyhime mi demek istedi? Yani kendi tabii etrafındaki insanlarla ilgili devamlı böyle evham eder. Çünkü yanlışları var tabii de. Onun için. Yanlış yapmayan adam. Niye o adam o adamla fısıldaşıyor? Ekşi yemedin karnım ağrısın der. Bana ne? Ne konuşuyorsa konuşsun der. Ama yine de sen ne yapma? İttegû mevâkât tühemi. Seni töhmet altında bırakacak yerlerde bulunma diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü töhmet ya itham yani. Edileceğin yerlerde bulunma. Hareketlerde bulunma. Fitnenin efendim başını kes. Fitneye sebebiyet verme. Çünkü adamlar 40 saat gıybet edecekler seni şimdi. Sen böyle bir hareket yapınca. Niye hareketi yapıyorsun gıybete laf açıyorsun ya? Böyle elinde böyle yaparlar ya böyle. Ama kalabalık bir meclis. Ses duyulmuyor veya adam ağzımı okumasın böyle. O ayrı bir şey. Kalabalık. Ama şimdi yanında bir kişi var. Veya iki kişi var. Bir kişinin yanında öbürüyle böyle yapıyorsun. Bu şey değil. Bu çünkü cemaat yok ki burada. Kalabalık yok. Bir şey yok. Bu adam şimdi üstüne alır. وَلَا تَتَعَظَّمَ لَنَّاسِ İnsanlardan kendini büyük tutma. Bak kaçıncı kere tembih ediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kendini insanlardan yüksek bilme. Kendini efendim temize çıkarıp insanları efendim kötü halde bırakma. Meclislerinde bak kaçıncı söylüyor. Sakın toplantılarda meclislerde büyüklük taslama. وَلَا تَتَعَظَّمَ لَنَّاسِ İnsanlara karşı kendini azim bilme. Kendini hakir bil. Ben uluyum, güçlüyüm, azizim, izzetliyim, şerefliyim falan filan. Ne olacak? Bu millet şerefsiz mi? Onun için kendine bu payeyi verme ki فَاَنْ قَطَعَنْكَ خَيْرُ الدُّنْيَا Dünyanın bütün hayırları senden kesilir. Yani burada ahireti de demiyor. Ahiret zaten kaybedilir. Ama sen hava atayım derken, cakas atayım derken, millete karşı üstünlük taslarken aslında milleti senden soğutuyorsun. Bütün millet ne havalı ne kibirli, kibirli kimse sevmez. Bu sefer ne oluyor? Dünyanın hayırları senden kesilecek. Ondan sonra dünya işlerin olmaz, kimse seninle ortak olmaz, borç istersin vermez, bir iş söylersin gelmez, davet edersin. İnsanlar kibirliden uzak olur. Yani ahireti zaten kaybedersin. Ama dünyanın hayırları da senden kesilir. Yani menfaatlerin de kesilir. Çünkü insanlar senden hiçbir işte ortak olmak istemez. Birlikte bulunmak istemez. Aynı karede resim vermek istemez. Bazı insanlar var böyle kibir abidesi yani. Bu insanlar kimse sevmiyor. Havadan yanına geçirmiyor adamın ya. Böyle hocalar da var bazı. Hareketlerinden görülüyor. Konuşma tarzlarından görülüyor. Üsluplarından. İnsanlara hakaret eder mahiyette böyle. İnsanlar cahil şu bu. Böyle konuşuyor. وَلَا تُمَزِّقِ النَّاسَ فَتُمَزِّقَكَ كِلَابُ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي النَّارِ Acayip bir şey. İnsanların ırzını, namusunu, haysiyetini rencide etme. Irzlarını parçalama. Anladın mı? İşte insanın yok gizli görüntüsünü çeken İnsanların ırzını, haysiyetini parçaladı. Gizli görüntü çekilir mi? Kapı gözetlenir mi? Kapıya kulak verilip ses dinlenip millete aktarılır mı? Bunlar İslam'da var mı? Hepsi haram şeyler. Hepsi haram şeyler. Sahabe-i kiram közünü oyarım dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Birisi evinizi gözetliyorken görseniz közden oyarım dediler. Doğru yaparsınız dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Ben de sizden daha kıskancım dedi. Saat'a sor radıyallahu anh. Saat'ın kıskançlığına şaştınız mı dedi. Vallahi en ahyarum. Vallahi ben ondan daha kıskancım. İnsanın ister mi? İşte evi gözetlensin, kapısı gözetlensin, kamera gizli çekilsin. İnsan hanımıyla, hanımı var, çocuğu var. Evde kamera koyuyorsun, bilmem ne, bu nedir? Ondan sonra gıybet ediyorsun. Gıybet ne demek? Onun olmadığı yerde savunması yok. Savunmasız adama ölü etini yermiş gibi arkasına saydırıyorsun. Peki adamın cevapları var. Millet orada sana kanıyor, kapılıyor, inanıyor. Öbür tarafı dinleme şansı yok. İnsanın işte ırzını parçaladın. Haysiyetini yani. Haysiyet, şeref. İtibarını zedeledin. Şu şöyle yapmış, bu böyle yapmış. Hemen aleyhine konuşuyorsun insanların. Yani onların özel hayatlarına müdahale etmek, yani özel hayatlarından bahsetmek, efendim gizli kalmasını vasiyet ettikleri bir sırrı ifşa etmek. Olur özellikle bir sene anlattı sana. Hocasın diye güvendi veya neyse bir arkadaşsın diye sır verdi. Sen sonra onunla bozuşsan bile artık onu konuşamazsın. Çünkü o sende emanettir. Emanete riayet etmeyenler iflah olmazlar buyuruyor hadis-i şerifte. La imane limen la emanetele. Güvenilirlik vasfını yitirmiş emanete riayet etmeyenin imanı yoktur buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanların haysiyetini parçalama diyor. Sonra kıyamet günü ateşte cehennem köpekleri senin etlerini parçalayacak. Hangi gıybet ediyordun ya, dedikodu ediyordun ya, iftira ediyordun ya. Bunu şu adamla görmüşler veya şunu şu adamı şu kadınla görmüşler. Ya sana ne? Belki eşidir. Eşi olsa ben bilirim. Ne bileceksin ya? Belki iki şahitle nikah giymiş. Seni davet etmemiş nikah. Seni davet etmek zorunda mı? Sen olmadan nikah olmuyor mu? Belki nikahlısıdır. Yok canım, nikahlıya benzemiyor. Ya nereden biliyorsun benziyor benzemiyor? Üzerine alnında mı damga vermiş yazıyor, varmış yazıyor. Ama iftira. Hemen bir kadın lekeleller. Nice insanlar şimdi hapislerde 20 sene 30 sene ceza almışlar. Efendim hep iftiralar içinde. Hakiki fail değil, ortada yok. Veyahut da para verdi ona buna şahitlik yaptırdı, gizli şahitlik. Adamı attırdı içeri. Nice masum mazlum içeride yatan suçsuzlar var. Hala böyle oluyor, haberlerde çıkıyor. 20 sene sonra hadi pardon demişler, sen değil misin? Ne oldu? Cinayet mahallindeki elbisenin bilmem kenarındaki ne diyorsunuz DNA bilmem ne örneğinden anlaşıldı, seni tutmuyor. E şimdi adama 20 sene sonra pardon denir mi? Kim o adamı gösterdi millete, ifşa etti, yani ihbar etti? Yalan yere yani. Yalan yere kim ihbar et? Doğruysa ihbar et. Sakın insanların ırzını rencide etme. Haysiyetlerini parçalama. Namusla ilgili, özel hayatlarıyla ilgili konulara girme. Böyle yaparsan kıyamet günü cehennem ateşinde cehennemin köpekleri seni parçalar dedi. Cehennemin köpekleri ne demek biliyor musun? Ateşte yanmayan köpekler. Seni lime lime ederler. Her birine bir parçan gider. Her ısırmalarında dünyada misli olmayan ağır acılar çekersin. Ve dayanamazsın. Uslu ol, terbiyeli ol. Ne insanların ırzına, haysiyetine, şerefine halel getirecek şeyler konuşarak, yayarak, Nurcif'un gibi tahrikçiler, ondan sonra ispiyoncular Medine'de ne sıkıntılar veriyorlardı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Münafıklar. Harpte neler oluyor, bir şey oluyor. Hemen bütün millete yayıyorlar. Bozguna uğradık. Şöyle oldu, böyle oldu. Niçin? Sahabenin hanımları üzülsün. İşte kocamız şehit mi oldu, oğlumuz şehit mi oldu falan. Böylece insanlar dertten duramıyorlar. Aylar sürüyor yolculuk, gelene kadar haber alamıyorlar. Sağ mıydı, selamet miydi, öldü müydü, şehit oldu muydu? Ya bunları hep bu vel murcifune fil medineti, o Medine'de yalan yanlış haberleri yayan Efendi Hazretleri gazetecilere bunlara benzetirdi. Medya diyorsun ya, medya birçokları gazetecilerin, medyada haber yapanların, reyting peşinde olanlar haberin doğrusunu bilse de böyle olursa haberin değeri olmaz diye yanlış haber yazıyor. Hocanın keçisi çalındı. Ne manşete çektiler o zaman, Cumhuriyet miydi neydi işte. Hoca keçi çaldı diye. Çünkü onlar iftirayı çok severler ki hocaların itibarı, işte sakallıların şeyleri, yapmadıklar işleri onların üzerine atarlar. Kumpaslar kurarlar. Ama cehennemin köpekleri de onları ateşte parçalar. Onun için biz kendimizi kurtarmaya bakalım. Aman ahlakımız Kur'an'a uygun olsun. Allahu Teala en-nâşidâtine şidâ. Allahu Teala Nâziat suresinin ayet cellesinde ikinci ayet hemen. Ve'n-nâziâti gârkâ ve'n-nâşidâtine şidâ. Burada yemin ettiği şeyler var. boğarak canları çeken, canları söküp alan meleklere, Azrail Aleyhisselam'ın yardımcılarına yemin ederim. Ondan sonra ve neştaat, neştaat'ın birçok manaları var. Bu hadis-i şerifteki manasına göre etedri biliyor musun? Mahunne, bunlar kimdir? Naşıtat. Ya Muaz, biliyor musun bunlardan Allah'ımızın maksadı nedir? Kultu dedi, mahunne bi ebi ente ömmi. Anam babam sana feda olsun. Onlar acaba hangi manaya geliyor? Nedir bu naşıtat? Kale buyurdu, kilabun finnari. Cehennem ateşindeki köpeklerdir. Tenşutu azu dişleriyle ısırıp söküp kopartıyor. Ellahme eti de vel azma kemiği de. Azu dişlerini bir takıyor. Cehennem köpekleri. Dünyada bile ne köpekler var. Boyum kadar köpek var. Ama cehennemdeki köpekler azu dişlerini böyle bir geçiriyorlar adama. Bir yandan yanıyor. Yanmış ete. Etini kemiğini böyle söküp efendim, ısırıp çekiyorlar, kopartıp atıyorlar. Onun için bu cehennemin azabına kim dayanabilir? Bu köpeklerin ısırmasına kim dayanabilir? Ebedi ahirette, hele ki imanımızı kurtaramazsak sonsuz hayatta ne belalar bizi bekliyor. Onun için evvela Ehl-i Sünnet'e göre imanda Resulullah Efendimiz'e uyacağız. Sallallahu aleyhi ve sellem, sonra da diğer salih amellerde uyacağız inşallah. Kultu dedim, Hazreti Muaz dinleyince dertleniyor. Bir ebiyente ümmi. Anam babam sana feda olsun. Femen yutiku hadil hisal. Senin bu hadis-i şerifte beyan ettiğin hasletlere kim takat getirebilir? Yani ve men yencu, kim kurtulabilir minha bunlardan? Kim kurtulabilir? Bunlardan neden? Efendim, gıybet etmekten. Biz hiç duramayız ki gıybet etmemiz. Dedikodu yapmaktan, iftira atmaktan, kibirlenmekten, gururlanmaktan, dünya hayatına, ahiret işini, dünya hayatı işine karıştırıp namazı, ibadeti dünya için kılmaktan. Ondan sonra sana söyleyeyim, efendim, ucupten, kendini beğenmekten, hasetten, insanları kıskanmaktan, ondan sonra efendim, riyadan, gösterişten, hey Resulallah, bu hasletlere kim takat getirebilir? Yani bunlardan kurtulmaya. Kim kurtulabilir bunlardan? Kale bu ya Muaz. Ey Muaz. Efendi Hazretleri bu sonrasını çok okurdu. İnnehu le yesirun. İnnehu ala men yesarallahu aleyh. Allah kime bu işleri kolay ettiyse bu işler ona çok kolay gelir. İnnehu şübesi bu iş le yesirun, elbette pek kolaydır. Ala men, o kimselere ki yesara, kolay etti. Hu ona, Allah'a Allah. Bu o işi Allah'a aleyhi kendisine. Allah kime riya yapmamayı kolay ettiyse, kibirlenmemeyi kolay getirdiyse, Allah Teala kime hasetten uzak durmayı, fesattan uzak durmayı müyesser ettiyse, yani ona kolay ettiyse, o kişilere kolay gelir. Bize de müyesser eyle ya Rabbi. Bize de kolay getir ya Rabbi. Bu haramların birinden kurtulmak, yani can çıkartmaktan daha zor gelir. Nefsimizin huyları meydandadır. Sen kurtarırsan ancak olur. Sen kolay edersen ancak olur. Yoksa bu işler bizim boyumuzu aşar, bize çok zor gelir. Onun için kale, ravi söylüyor, Hazreti Muaz'dan rivayet eden, fema raytu, ben görmedim ekstra daha fazla tilaveten, okumak bakımından, lil Kur'an'ı Kur'an min Muaz. Ben Muaz'dan fazla Kur'an okuyan kimseyi görmedim diyor. O tabiinden olan zat. Yani Hazreti Muaz'dan bu hadis-i şerifi rivayet eden o tabiindendir. O zat diyor ki bu hadis-i şerifi dinledikten sonra ben Hazreti Muaz'dan daha fazla Kur'an okuyan görmedim. Lil Hazeri sakındığı için mimma o şeylerden ki fiyazel hadis. Bu hadisteki kötü huylardan, işte gururdan, kibirden, ucubden, iftikardan, dünya menfaat temini için ibadet yapmaktan, hasetten, fesattan, efendim, merhametsizlikten ve riyadan sakınmak için Kur'an-ı Kerim'i Hazreti Muaz'dan daha çok okuyan kimse görmedi. Hayatı Kur'an okumakla geçmiştir diyor. Onun için biz de çok okumamız lazım, zikretmemiz lazım, ibadet etmemiz lazım, yalvarmamız lazım ki Allah Teala bu hadis-i şerifin beyanında geçen başta gıybet, dedikodu, iftira buna dahildir. Sonra efendim dünya menfaati için ibadet yapmak, sonra gösteriş yapmak, sonra kibirlenmek, sonra ucup, kendini beğenmek, sonra haset, Müslümanlara verilen nimetlerini kıskanmak, sonra merhametsizlik, acımasızlık, kaya gibi, taş gibi. Kim başına ne gelse hiç acımıyor. Bunlardan kurtulmak için çok Kur'an okumak, çok zikretmek, çok ibadette bulunmak, tarikat-ı aliye girmek, zikre devam etmek gibi şeyler çok tesirlidir. Rabbim cümlemize faddalü keremiyle bu hadis-i şerifte red sebebi olarak açıklanan, yedi kat semadan düşürülmeyi gerektiren her türlü kötü amelden cümlemizi muhafaza eylesin ve uzak eylesin ve rızasına bizi ulaştıracak ihlas ve yakin, şüphesiz inanç ile cümlemizi müşerref eylesin. Canımızı almadan Allah'ın mutlaka bize tam bir ihlas ve yakın, şüphesiz görür gibi iman nasip eylesin. Amin. O sallallahu teala ala seyyidine Muhammedin ve ala aleyhi sallallahu aleyhi ve sellem. Kesiran velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.